Milovaní bratia a sestry, drahí priatelia. Páni, bratia a sestry, drodzy priatele. Veľmi som vďačný pánu. Bardzo jestem vďačný pánu. Že môžeme pokračovať. Že môžeme kontinuovať ten témat, ktorý rozpočeliśmy. A teraz sa budem dotýkať toho, čo hovorí pán Ježiš Kristus. Teraz budete dotýkať slov, ktoré mluví pán Ježiš Kristus. Kde hovorí, môj otec je vinár. Že mluví, môj otec je vinogrodníkiem. A ja som ten pravý vinič. A ja jestem tým... Pravý vinič. Jak to povedať? Kšajvem vinným. Vieme z histórii a z dejín. Vieme z histórii, že Boží ľud musel ísť do zajatia. Že Boží národ musel ísť v nevole. A z tohoto zajatia sa vrátili dve pokolenia. I z tej nevoli povrúčili s povrotem dva pokolenia. Pokolenie Júdovo. Pokolenie Júdy. A pokolenie Benjaminovo. I pokolenie Benjamina. A vieme o tom. Vieme o tom. Že vlastne tie pokolenia ostatné sa niekde stratili. Že vlastne resta tých pokoleň kdež zgubili, že? A vlastne to vytrhanie tej révy. I vlastne to vyrvanie tej latorošli, o ktorej sme hovorili. O ktorej mluvili sme. To nastalo. To vlastne malo miejsce. 450 rokov. 450 let. Od proroka Malachiáša. Od proroka Malachiáša. Až po príchod pána Ježiša Krista. Až po príšte pána Jezusa Kristusa. Boh sa odmlčal. Pán Búk milčal. Nemáme žiaden záznam. Nemáme žiaden zápis. Že by Boh hovoril k svojmu ľudu. Tego, že by pán Búk mluvil do svojho národu. Proste jeho srdce bolo bolestivé. Po prostu jeho srdce bolo pevné bólu. Pripravoval príchod svojho syna. Przygotowywał przyjście swojego syna. A pripravoval ho ako výbornú révu. I przygotowywał go jako dobry winny krzew winy. A ako sa to vlastne stalo? Jak to się wydarzyło? Zasľúbenia, ktoré boli dané Abrahámovi. Obetnice, ktoré boli dané do Abraháma. Boli veľké. Boli veľké. Bolo veľké požehnanie vyrečené. Veľké bogoslavenstvo bolo povedané. Na tých, ktorí budú dodržiavať. Do tých, ktorí budú vyplňať. Tie prikázania Hospodina. Tie Bože prikázania. Ale my si musíme všimnúť. Aj musíme zauvažiť. Že nebolo len požehnanie vyrieknuté. Že nebolo tylko bogosławieństwo powiedziane. Na Boží ľud. Do Bożego narodu. Ale bola vyrieknutá aj kliatba. Ale i klątwa była powiedziana do Bożego narodu. I było powiedziane, ale keď sa odvrátite. Jeżeli odwrócicie się. Odvrátite sa od odvrócicie się od Pana. Budete ako púšť. Będziecie jako pustynia. A to je skutočne, keď tá réva bola vytrhaná. To rzeczywiście, kiedy ta latorość została wyrwana. Ten národ ostal ako pustyňa. Národ zostal jak pustyňa. Aby ste si niekto nemysleli, že ja mám nejaké proti... Že by ktoš nepomyšľal, že mám jakieś antijudaistyczne nastavenia. Vôbec nie. Vôbec nie. Vy, ktorí viete... Vy, ktorí znáte mne... A ja som z časti Židom. Ja tež jestem z pevnej časti, mám židovských předkov. A takisto... Priznávam sa k tomu. I tak samo mówię o tym. Ale moja nádej. Ale moja nadzieja. Je v Pánu Ježišovi Kristovi. Je v Pánu Jezuse Kristuse. Lebo takto hovorí Božie slovo. Ponieważ tak mówi Słowo Boże. Že viem, že v mojom tele. Viem, že v mojim tele. Nič dobré nie má ničeho dobrého. Teda ten, kto sa nadieje len vo svojom tele. Ten, kto nadzieje pokłada tylko w swoim ciele. A keby som sa nadiejal len na to židovstvo. I gdybym pokładał nadzieję tylko, jeżeli chodzi o judaizm. Tak ja vám musím povedať. To muszę vám powiedzieć. Že by som bol veľmi ochudobný. Že byłbym bardzo ubogim człowiekiem. A poviem prečo. I poviem dlaczego. Pretože zasľúbenia skrze Ježiša. Ponieważ obietnice dane przez Jezusa Chrystusa są o tyle większe i bogatsze, o ile większy jest Mesjasz, teda Ježiš Kristus, a więc Jezus Chrystus, ako bol Abraham. Od Abrahama. Všimnite si, zauważcie, Pán Ježiš Kristus v Melchisedechovi, Pán Jezus Chrystus przez Melchisedeka, v tom veľkňazovi, przez tego arcykapłana, przychodzi do Abrahama. A wiemy, że on jest król Salemu. I wiemy, że Melchisedek był królem Salemu. A ten to król przynosi. I ten król przynosi chleb i wino. Chleb i wino. predzvestuje smrť Ježíša Krista. A więc predpovedá smrť Jezusa Kristusa. Toto zvestuje Abraham. To zvestuje do Abrahama. A to je veľká vec. I to je veľká rzecz. Židovskému národu. Do národu židovského. Potomstvu Abrahamovmu. Do potomstva Abrahama. Už predzvestuje krv Ježíša Krista. Už jakby predpovedá krv Jezusa Kristusa. A ten chlieb. I chleb. To jeho telo. A więc jego ciało. Ktoré sa bude lámať. Ktoré będzie złamane. Ale všimnite si. Zauvažte, že tu Abrahamovi, že tutaj do Abrahama prichádzajú symboly. Przychodzą pewne symbole. V kalichu nebola krv. V tom kalichu, v tej čaši nebola krev. To bolo víno. To bolo víno. A ten chlieb to nebolo telo. Ten chlieb to nebolo kawałek ciała. Ale to bol skutočný. Ale to bol rzeczywiście chleb. Ale Pán Ježiš Kristus. Ale Pán Jezus Chrystus. On priniesol svoju vlastnú. Priniesol svoju vlastnú krev. Prišiel čas. Prišiel ten čas naplnenia. Vyplnenia. Všetkých tých symbolík. Všetkých tých symbolí. A vieme, že tie symboliky. I vieme, že tá symbolika sú tieňom budúcich vecí. Jest cieniem rzeczy przyszłych. To znamená, že tie budúce vety. To znaczy, že te przyszłe rzeczy, ktoré przychodzą v rzeczywistości. Tie sú podstatou. Te są tym gruntem. To znamená, že Ježiš Kristus. To znaczy, že Jezus Chrystus. On prináša svoju krv. Přinosí svoju krev. Prináša svoje tělo. Přinosí svoje tělo. Už neprináša symboliku. Už nepřinosí symboliku. Ale dává všetko. Ale daje všetko. Čo urobil Abraham? Co zrobił Abraham wtedy? Keď mu vyšiel král Salema. Kiedy przychodzi do niego król Salemu. Tak mu Abraham dal desiatok. Abraham daje mu dziesięcinę. Zo všetkého svojho. Ze wszystkiego, co miał. A to jest symbolika. A to jest znowu symbolika. To ten desiatok. A dziesięcina. To znamená, że symbolicznie. Znaczy symbolicznie. Dávam všetko. Oddaję ci wszystko. Ale w podstate Abraham nie dał wszystko. Ale w rzeczywistości Abraham nie dał mu wszystkiego. To číslo 10. To jest numer 10, liczba. Všetko, mówi o tym, że to znaczy wszystko. Ale to jest symbolika. Ale znowu jest symboliką. Prišiel Ježiš Kristus. Prichodzi Jezus Chrystus. Prináša svoju krv. Przynosi svoju krev. Prináša svoje telo. Przynosi svoje ciało. A my mu dávame. I my dajemy mu. Desiato. Czy dziesięcinę? Tylko? Co mu dávame? Co my mu dajemy? Wszystko. Wszystko. Rozumiecie? Czy rozumiecie to? To znaczy, że my nie żyjemy w symbolice. To znaczy, nie żyjemy w czasach symboliki. My żyjemy w skutku. Żyjemy w rzeczywistości. Teda tie starozákonné obeti. A więc te ofiary Starego Testamentu, ktoré sa diali, ktoré miały miejsce wtedy, mali tieň, były takim cieniem toho budúceho, tej budúcej obete. Tej przyszłej ofiary. A ta dokonalá obeť. I ta doskonała ofiara. Prišla v Ježišovi Kristovi. Prišla przez Jezusa Chrystusa. To znamená. To znaczy, že tí ľudia. Že ci ludzie. Którzy sam nadzieją, którzy nadzieję pokładają, że kiedy odnowi Izrael, w tym, że kiedy naród izraelski będzie znowu odnowiony, a że sa będą znowu obeci tam i że znowu ofiary będą tam składane, tak właśnie ci ludzie się nie uświadamiają. To właściwie ci ludzie nie uświadamiają sobie, że do tej chwili, że do tego czasu, ale naród izraelski, tylko naród izraelski, to będzie robić, to będzie czynił, kiedy nie poznają, że ten Jezus, dopóki nie poznają tego Jezusa Chrystusa, którego ukrzyżowali, a który zomrel, który umarł, jako dokonały baranek, jako doskonały baranek, raz a na zawsze, raz na zawsze, za wszystkie grzechy, za wszystkie grzechy całego świata. Len do wtedy mogą te obety być. Tylko do wtedy mogą te ofiary być. Ale te obety nie będą przyjęte. Ale te ofiary nie zostaną przyjęte. Lebo jedyną obetą Jezusa Chrystusa. Jedyną ofiarę przez Jezusa Chrystusa. Była napełniona, było napełnione oczekiwanie Ojca. Było przez nią wypełnione oczekiwania i pożądania Ojca. Preto. Dlatego. My mamy zasłubienia w Jezusie Chrystusie. Mamy obietnicę w Jezusie Chrystusie. A ojciec, on myślał nieco lepsze. I ojciec myślał o czymś lepszym. On powiedział, poślę swojego syna. Powiedział, ja poślę swojego syna. A ci, którzy będą szczepieni do niego. I ci, którzy zostaną przyłączeni, szczepieni w niego. tak oni prinesú to ovoce, ktoré oni ja očakávam. Oni prinesú ten ovoc, ktorý, na ktorý ja čekám. To ovoc je príjemné. A ten ovoc príjemný? To ovoc je sladké. Ovoc sladký. A prečo? Dlačego? Lebo Ježiš Kristus, ponieważ Pán Jezus Chrystus, celý, to celé svoje pôsobenie, całą tę swoją działalność, nie hľadal svoju vlastnú vôľu, nie szukał swojej woli własnej, ale vôľu svojho, ale vôle svojho Ojca Nebeského. Všetkej tej svojej vôli sa vzdal, całą tą swoją wolę poddał, všetky túžby, wszystkie swoje pragnienia, všetky poddal vôle svojho nebeského. Wszystko to poddal pod vôle Ojca Nebeského. A preto Otec si ho vyvolil. Dlatego Ojciec vybral go. Ako ten základný kmeň. Jako ten základný jako ten krzewem, jako ten krzew winny podstawowy. Teraz ako môže byť vštepený človek do tohoto kmeňa? A więc teraz jak może zostać człowiek szczepiony w ten krzew? To jest veľmi vážna otázka. Bardzo ważne pytanie. Aby sme my mohli skrze Ježíša Krista prinášať, żebyśmy mogli przez Jezusa Chrystusa przynosić ten owoc. To owoc je ľúbe. Ten owoc miły Otcovi nebeskému. Ojcu nebeskému. My musíme byť zaštepení do Ježíša Krista. Musíme zostať szczepieni w Jezusa Chrystusa. Ako sa to deje? Jak to się dzieje? Zjavení Jánovo. V objavení Jána. 3. kapitola. 3. rozdiel. 20. a 21. verš. 21. verset mluví tak. Ja stojím pri dveriach. To je u drzwi a klopem. I pukam. Kto by otvoril? Jeżeli otworzyłby ktoś. Ja pójdę. Wejdę do niego. A budem wieczerać z nim. Będę z nim wieczerzał. A on so mną. A on ze mną. A dám mu miesto. I dám mu miejsce. Na swoim tronie. Na swoim tronie. Ako aj otec dal mnie. Tak jak ojciec dał mi miejsce. Na swoim tronie. Na swoim tronie. To znamená. To znaczy, że vo chvíli, że w momencie, kiedy Jezus Chrystus klopie na serce Jezus Chrystus puka do serca człowieka, tu sa dzieje nieco zvláštne. Tutaj czyni się coś dziwnego. Zaczyna tu pozwanie Boże. Zaczyna Boże zaproszenie. Za to, abyśmy rastli na slávu Božiu. Po to, żebyśmy wzrastali na Božą chválę. To znamená, abyśmy najprv boli zaštepeni. To znaczy, żebyśmy najpierw zostali wszczepieni. Co to znamená? Co znaczy? Że otworzę dvere svojho srdca. To znaczy, że otworzę drzwi swojego serca. Co to znamená? Co to znaczy dalej? Co to jest serce? Co to znaczy to serce? Jak serce? Jak mogę otworzyć swoje serce? Otworzę swój umysł. Otvorím svoju vôľu. Otvorí svoju vôľu. A otvorím svoje city. I otvorí svoje uczucia. To znamená. To znaczy, že uverím v Ježíša Krista. Uvěřím v Jezusa Kristusa. Že je on Mesiáš. Že on je Mesiášem. Ktorý je poslaný. Ktorý zostal poslaný. Od nebeského Otca. Přes Ojca Nebeského. Na záchranu celého světa. Žeby zbavit celý svět. Tak samo i dla Izraela. To znamená, že ti, ktorí ho prijali. To znaczy, že ti, kteří přijeli ho. Oni vlastne boli štepení do toho. Oni zostali vštepení v ten krzew. Jánovom evanjeliu. Evanjelia Jana. V prvej kapitole. V pierwszym rozdiele čítame te slova. Prišiel do svojho vlastného. Prichodzi do svojho vlastného. Ale jeho vlastnosť. A jeho vlastnosť neprijala go. To znamená, že židovský národ. To znaczy, že národ židovský neprijal go. Ale všetci tí, ktorí ho prijali. Ale všetkým tým, ktorí ho prijali. Dal im právo. Dal právo a moc. I moc, aby sa stali, sa deťmi Božími. Deťmi Božími. To znamená prijatie. To znaczy przez przyjęcie. Pána Ježiša Krista. Pána Jezusa Chrystusa. Do našeho srdca. Do našeho srdca. To znamená do našej mysle. To znaczy do našeho umyslu. Do našej vôle. Do našej voli. Do našich citov. Do našich uczuć. Keď prijmeme Ježiša Krista. Prijmeme Jezusa Chrystusa. Wtedy jesteśmy wszczepieni. Wtedy jesteśmy wszczepieni. Ale potrzebujemy aj dalsze świadectwo. Ale musimy też kolejne świadectwo mieć o tym. Świadectwo od musimy niego, mieć świadectwo od Niego, że tak samo zostaliśmy przez Niego przyjęci. Nie staci, abyśmy len byli wszczepieni. Nie wystarczy, żebyśmy tylko zostali wszczepieni. Wy, którzy jesteś już robili szczepy. Wy, którzy już, już znacie się na tym, jesteście, wyrobiliście to. To, wiecie, nie staci, aby ten szczep był len przyjęty, teda aby ten szczep przyjął ten krzew. Wiecie, nie wystarczy, żeby tylko ta winorość przyjęła ten krzew. Teda ten wihonok. Ja? Nie, ja. Kmeń, ale, ale aj kmeń, aby przyjął ten wihonok. Żeby i ten krzew przyjął tę winorość. Pozrite sa. Popatrzcie. Pán Ježiš Kristus. Pán Jezus Chrystus. Vydal v Jordáne. Vydaje v Jordáne. Svedectvo o svojom otcovi. Svedectvo o svojom otcu. Keď hovorí Jánovi. Kedy mluví do Jána. Nechaj teraz Ján. Pozostav teraz Jáne. Aby sme naplnili všetku spravedlivosť. Žeby celá Božia spravedlivosť zostala vyplnená. A on vydal svedectvo Ježiš. I vydaje svedectvo, pán Jezus že vydaje. Že otec je pravdivý. Že otec je s pravdom. A celá jeho spravodlivosť. I všelka jeho spravedlivosť. Je pravda. Je pravdivá. A on je pripravený ju konať. On je prigotovaný, že by ho vypełniać. On prijal otcovú voľu. A voľu. On prijal vole ojca. A teraz bolo treba, aby prišla odozva od otca. Teraz bolo potrebné, žeby prišla odpoveď od ojca. Tak ako ten výhonok, keď je vsadený tak do jak tá latoroš je vlončená, vštepioná v ten kožeň. To je svedectvo, že áno, ja prijímam to je svedectvo, tak ja přijmuje ten krev. Ale aby ten život prúdil. Ale žeby to życie miało przepływ. Musí aj kmeň prijať ten tak letoroč. Samo ten krzew musí przyjąć ten latoroč. Lebo ináč, ak kmeň neprijme ten letoroč. Jeżeli krzew nie przyjmie latorośli, tak ten letoroč uschnie. To latoroč uschnie. Ty potrzebujesz mać svedectvo musíš mieć świadectwo sam w sobie, že si prijatý, že jest, zostałeś przyjęty przez Pana Jezusa. Nie wystarczy, aby si mal len svedectvo. Nie wystarczy mieć tylko świadectwo. Ty si prijal Pána Ježiša. Ty prijałeś Jezusa. Ty veríš Ježiša. Ty vieríš v Jezusa Krista. Ale potrebuješ mať svedectvo ale musíš mať svedectvo sám v sobě. Že aj ty si ním prijatý. Ty tak samo zostałeś przyjęty przez Niego. Aleluja. A viete, ako Pán Ježiš dostal to a svedectvo? A či viete, v jaký spôsob Pán Jezus otrzymał to svedectvo? Keď on vydal svedectvo o otcu. Kiedy vydal svedectvo o ojcu. Že všetku jeho spravodlivosť. Całą jego sprawiedliwość zamierza wypełnić. Prišlo svedectvo späť. Przychodzi svedectvo s povrotem. Vstąpił na niego Duch Święty. Bol naplnený Duchem. Był wypełniony Duchem Świętym. A bolo počuť hlas. I dał się słyszeć głos. A to bolo svedectvo prijatia. To bolo svedectvo prijatia. Ojciec tak samo prijal jeho. Amen. Amen. To je dôležité. To je vážne. Aby, viete, nestačí len naštepiť do toho kmeňa, ale aby kmeň prijal. Viete, nie wystarczy tylko wszczepić w ten krzew, ale żeby krzew przyjął szczepionkę. Ja spotykam mnogich chrześcijanów. Spotykam wielu chrześcijan, którzy mówią, że oni przyjęli Pana. Którzy mówią, że przyjęli Pana. Ale nie widzę w nich żywot Pana. Nie widzę w nich życia Pana. Nie widzę, żeby w nich prudził. Nie widzę, żeby przepływało, przepływał w nich żeby Duch Święty. Żeby ich zmieniał. Żeby przynosili to Chrystusa. Żeby przynosili owoc Chrystusa. Stále sú vo svojej vlastnej šťave. Ciągle są w swojej własnej szczawie. W swoim własnym soku. Stále sú vo svojom vlastnom telesnom živote. Ciągle w swoim życiu cielesnym. A beda tomu človeku. I biada temu człowiekowi. Jeżeli nie umrze samemu sobie. Ponieważ jeżeli nie umrę dla samego siebie. Nie mogę żyć Chrystusem. Nie mogę żyć dla Chrystusa. Teda ja mogę być szczepiony. Ja mogę być w ten sposób szczepiony. Że otworzę swoje serce. Przyjmę Jezusa Chrystusa. Jako swojego osobnego jako swego osobistego Zbawiciela. Jako mojego Mesjasza. Posłanego od Ojca Niebieskiego. Dla mojego zbawienia. I zbawienia całego świata. A potom prúdi vo mne. A potom przepływa przeze mnie. Ten život Kristus. To życie Chrystusa. Teda Ježiš Kristus. A więc Jezus Chrystus. Je ten základný kmeň. Jest tym fundamentalnym krzewem, który został nam dany. Jesteśmy wszczepieni w niego. Ano, on sam narodził w Izraelu. Tak, on urodził się jako Żyd w Izraelu. On jest Żydem. A my sme na tento spôsob. I my właśnie w ten sposób wszczepieni do tego żydostwa. Zostaliśmy wszczepieni przez niego w judaizm, żydostwo. Ale Paweł apostoł. Ale apostoł Paweł mówi, że już nie poznamy Chrystusa podle nie ciała. Nie znamy już Chrystusa według ciała. Ale poznamy go. Ale znamy go, jeżeli chodzi o ducha. To znamená, to znaczy, że my nie już teraz nie patrzymy podle ciała. Że nie należymy do niego już według ciała k żydostwu, do judaizmu. Ale patrzymy podle ducha. Ale należymy duchowo. Jsme duchowni Izrael. Jesteśmy duchowym Izraelem. Duchowne. Duchowym dzieci Boże. Boże dzieci duchowe. To znaczy, że tu co żyjemy w to znaczy, ciele, jeżeli tutaj żyjemy, tutaj w tym ciele, żyjemy na jego sławę. Żyjemy dla jego chwały. My potrzebujemy mieć świadectwo sami w sobie. Musimy mieć świadectwo sami w sobie. Aby Duch Święty nas uistował. Żeby Duch Święty zapewniał nas, że ano, ty si Boże dziecko. Tak, ty jesteś Boże dziecko. Ty jesteś moje ukochane dziecko. Máš toto svedectvo? Či máš to, posiadaš to svedectvo sám v sobě? Keď niekto ti príde s niečím a začne spochybňovať. Ktoš príde do tebe i začne podvážať. Či si ty skutočne Boží dieťa? Či ty rzeczywiście jesteś Boże dziecko? Ty môžeš povedať, áno, ja viem, môžeš povedať, tak, ja viem, že jestem Boże dziecko. Duch Svätý svedčí môjmu srdcu. Duch Święty posvedča mému duchovi. Tam je pečať jeho ducha. I tam je pečať jeho ducha. Áno, to je spiatočná, viete, to je to jeho prijatie. Tak, to je to jeho prijatie přes niego. Kto neprijal Ježíša Krista? Kto neprijal Jezusa Kristusa? Ako svojho osobného. Jako svojho osobistého zbavitele. Nemôže byť štepený. Nemôže zostať štepený do tego krzewa winnego. Ja som tým pravým krzewem. Ja jestem pravdivým krzewem winnym. Mówi Pan Jezus Chrystus. A vy ste letorosty. A vy jesteście latoroślami. A teraz už sme prijali Pána Ježíša. A więc teraz przyjęliśmy Pana Jezusa? Prijali sme ho? Czy przyjęliśmy go? Zobnijcie. Podnieście ręce. Ktorý ste ho prijali. Ktorý prijalište go. Sláva Bohu. Sláva Bohu. To znamená, to znači, sme ho prijali. Prijeli sme go. Dostali sme svedectvo. Otrzymali sme świadectwo. A sme jeho. I należymy do niego. Jeho milované deti. Jesteśmy jego ukochane dzieci. Ale teraz ten život pokračuje. A teraz to życie idzie dalej. A teraz hovorí Pán Ježiš. I Pán Jezus Chrystus mówi teraz. Ale ten, kto je na mnie. Ale ten, kto je na mnie zaszczepiony. A ten, który został szczepiony we mnie. On potrzebuje być oczyszczony. On musi zostać oczyszczony. A to jest moja otázka. I to jest moje pytanie. W imieniu Pana Jezusa. W imieniu Pana Jezusa chcę zadać pytanie. Oczyszczony jesteś? Czy zostajesz oczyszczany? Uraża cię to, kiedy przychodzi Boże słowo? Czy obraża cię Boże słowo, kiedy ono przychodzi? Wiesz, Boże słowo nie, preto przychodzi, aby cię prowokowało. Wiesz, słowo Boże nie przychodzi dlatego, żeby wyprowokowało cię, żeby cię rozgniewało. Ale preto prichádza? Ale dlatego ono przychodzi, aby ci ukázalo na niedostatki. Żeby pokazało ci na niedostatki, aby ukázalo te nieczyste. Żeby pokazało rzeczy nieczyste, których potrzebujesz być zbawem. Które muszą być odłączone od ciebie. Przed 3 dniami, 3 dni temu, jak som mali sem medzi vás, kiedy miałem tutaj powrócić iść do was, prišla za mną jedna žena. Przychodzi do mnie pewna kobieta. A ona była veľmi powiązana. I była bardzo związana. Nie poznała Pana Jezusa. Nie znała wcześniej Pana Jezusa. A mówiła, że jest zupełnie na kraju psychicznego. I mówiła, że jest zupełnie na kraju psychicznego, jak zrujnowania psychicznego. A potem sam jej zwiastował Pana Jezusa. Potem zwiastowałem jej Pana Jezusa. W imieniu Pana Jezusa sam jej zwiastował. I w imieniu Pana Jezusa zwiastowałem jej. Odpuszczenie jej grzechów. Odpuszczenie jej grzechów. A mnie Pana Jezusa som jej i w imieniu Pana słowo. Jezusa mogłem jej zwiastować słowo. Ta to żena. I ta kobieta, która przed par minutami. Która przed paru minutami przyszła za mną. Przyszła do mnie psychicznie na dnie. Odchádzala w pokoju w sercu. Odchodziła w pokoju z sercem. Radość mała. Miała radość a nadziei. I nadzieję. Jak Pan Bóg da żywota zdrowia. Jeżeli Pan Bóg da mi życie i zdrowie. A tak będzie chcieć. I jeżeli on tak będzie chciał. Mówiła w poniedziałek znowu przyjdzie. To ona mówiła w poniedziałek znowu odwiedzę cię. Lebo ja chcę raz. Ponieważ chcę rosnąć. Lebo Duch Święty wykonał w jej sercu. Ponieważ Duch Święty coś czynił w jej sercu. To oczyszczenie. To oczyszczenie. A ja was bardzo proszę. Ja bardzo proszę was, abyście dneska nie siedzieli len tu jako posłuchacze. Żebyście dzisiaj tutaj nie siedzieli tylko jako słuchacze. Ale jak przeżyjecie. Ale że jeżeli przeżyjecie i swoje powiązania. Zobaczysz swoje własne związania. A będziecie widzieć i zobaczysz, że w nieczym jesteś powiązany. Że w pewnej rzeczy jesteś związany. Abyście pochopili. Żebyś zrozumiał, że len wtedy możemy przynosić dobre owoce. Wtedy możemy przynosić dobry owoc. A będziemy czyszczeni. Kiedy będziemy oczyszczani. Wspominał som, że mam mój ojciec miał winohrad. Ja mówiłem wam o tym, że mój ojciec miał winnicę. A zobrał mnie do winnicy. I wziął mnie raz do winnicy. A powiedział mi, syn mój, idziemy czyścić. Powiedział, mój synu, idziemy czyścić. Tento winnicz. To winorośl. A ja sam nie wiedział, co to znaczy. Nie wiedziałem, co to znaczy. A tak ukazał mi jeden winny. A tak pokazał mi pewien krzew winny. A ten winny kmeń miał wyhon. I ten krzew winny miał takie latorośle. A na tych latorośliach. I na tych latoroślach. Na tych byli takie jałowe wyhon. Na tych były takie jałowe. Ja, pędy. A tieto jałowe výhonky, i te jałowe pędy, on polecił mi, żeby wszystkie powycinać. A powiedział mi, i powiedział, już mocny ten výhonok, jeżeli on jest mocny nawet wtedy, nie lutuj go, nie żałuj, ty musisz, go musisz złamać go. A kiedy som to poodlamoval, taki bol ako ker. Kiedy złamałem te wszystkie dzikie pędy, to wyglądał jak taki krzak. Przed tym złamaniem. Przed tym połamaniem. A potem to wypadalo zupełnie tak, ako keby bol ochudobnie. A potem wyglądało, jakby był taki bardzo biedny ten krzak. A tak som si myslel, no čo to, prečo to tak to má byť? Potem myślałem, dlaczego to tak ma być? No, kým sme celú vinicu spravili, dopóki przez całą winnicę to wiele czasu to trwało. Wiele czasu trwało to oczyszczanie. Byliśmy zmęczeni. O 2 tygodnie. Za 2 tygodnie? Można 3. Może 3 tygodnie? Mój ojciec mówi. Tata mówi do mnie. Idziemy do winnicy. Idziemy znowu do winnicy. Czyścić winnicę. Czyścić te winnice. A ja mówię ojcowi. Ja mówię do taty. Ojciec, wszak sme ju minule čistili. Ojcze, przecież niedługo temu czyściliśmy ją. A hovorí, no poď sa pozrieť. A on mówi, no przyjdź i zobacz. Budeš vidieť. Zobaczysz. A ja som videl, i ja widziałem, že na tých miestach, że na tym miejscu, kde som ulomil, gdzie ja złamałem te dziki pęd, tak na tym, to właśnie na tym miejscu nowy pęd wyrastał. A hovorí, aj toto musíme dať. I ona mówi, on mówi, i to musimy wyciąć. A ja hovorím otcovi, ja mówię do taty, ojcze, ale mnie za lepsze páči tento krzak. Ojcze, ale bardziej podoba mi się ten krzak taki. Myślałem si, że go przeswedczę. Myślałem, że przekonam go, że nie musimy robić. Że nie będziemy musieli się trudzić. A on mówi, on mówi, na podstawie to lepsze lubi. Po prostu na darmo podoba ci się to. Ale my musimy hľadieť na owoc. My musimy patrzeć na owoc. Lebo ak my necháme tieto výhonky, jeżeli zostawimy te pędy, te výhonky wyberu siłę to z tego kmenia. Te pędy odprowadzą tę siłę, tę moc z tego pnia. Odwedą tu szczawę, a tę siłę odprowadzą te soki i tę moc od owocia? Od owocu. A to owoce nie może dozrywać, nie może się wywijać. Ten owoc nie może wzrastać i dojrzewać. Tu musimy pochopić jedną rzecz. Tutaj musimy zrozumieć pewną rzecz. Że ten, kto jest wszczepiony do Jezusa Chrystusa, ten, kto został wszczepiony w Jezusa Chrystusa, kto przyjął Pana Jezusa, przyjął Pana Jezusa, od Pana Jezusa przyjęty i został przyjęty przez Pana Jezusa. W nim prudzi Chrystus żywot. W nim przez niego przelewa się życie Chrystusa. Wiecie, co jest ten Chrystus żywot? Czy wiecie, co znaczy to życie to Chrystusa? Jest to jest ten Duch Święty. To jest to, co prudzi we mnie. To jest to, co we mnie to przepływa to życie. A właśnie to owoc jest. Właściwie ten owoc, które przynoszę, które ja przynoszę. To jest jego owoc. To jest jego owoc. To nie moje. To nie mój owoc. Ja som len ten letoraz. Ja tylko jestem tą latoroślą. Ale to owoc je patrzy k mnie. A ten owoc należy do krzewa. To znaczy, że to owoc jest Chrystowo. Że ten owoc należy do Chrystusa. To jest Chrystowo owoc. To jest owoc Chrystusa w moim życiu. Premieńmy to na jasniejsze. Zmieńmy to i bardziej jakby wyjaśnijmy to. To znaczy, że ten Chrystus charakter. To znaczy, że ten charakter Chrystusa. Charakter Jezusa Chrystusa. Charakter Jezusa Chrystusa. Sa przejawi w moim życiu. On przejawi się w moim życiu. A ja niecham wolność swojemu ciału. Jeżeli ja zostawię wolność swojemu ciału. Niecham wolność swoim oczom. Zostawię wolność dla swoich oczu. Dziwam się na co sami zażywam. Patrzę na to, co chcę. Pornografia. Nieczyste filmy. Filmy nieczyste. Nieczyste żądości oczu. Nieczyste pożądliwości oczu. Poczuwam hudbu. Słucham muzyki, która sa Bohu nie lubi. Która nie podoba się Panu. Która wychodzi z podsłuchu. Która pochodzi od diabła. Dawam przychod swoim uszom. Pozwalam swoim uszom. Swoim oczom. Swoim oczom. Seksualnym żądościom. I pożądliwościom seksualnym. A jednoducho nie dziwam się na charakter Chrystusa. Po prostu nie patrzę na charakter Chrystusa. Nigdy to owoc w moim życiu nie dojrzeje. To nigdy owoc w moim życiu nie dojrzeje. Wszystkie to owoc jest kisłe. Zawsze owoc jest kwaśny. A najlepsze to czują ci domacy wiary. I najlepiej uczują to ci, co mieszkają ze mną w domu. Ci, którzy są w domu. Ci, którzy są w domu. Moje dzieci. Moje dzieci. Moja żona. Moja żona. Moi susedia. Moi sąsiedzi. Oni widzą, że to moje owocie. Oni widzą, że ten mój owoc nie jest zrele. Nie jest dojrzały. Ale nie preto. Ale to nie dlatego. Że ten Chrystus charakter że jest niedostateczny. Charakter Chrystusa nie jest niedostateczny. Ale dlatego, że nie zostawiam się oczyszczać. Te pożądliwości ciała ja nie złamię. Te pożądliwości ciała, o moich oczu nie staram się usuwać. A tym padom, dlatego ta siła Bożia, ta Boża moc, która ma wojsk, preto, aby się ten Chrystus charakter przejawił, która musi wejść, żeby charakter Chrystusa objawił się w moim ten życiu, zastraca. Ten gubi się. Preto, że dam wam przechod swoim oczom. Tylko dlatego, że pozwalam sobie swoim oczom. Oprawował sam swoje auto. Naprawiałem swój samochód. Leżał sam pod autem. Ja leżałem pod samochodem. A naraz poczułem, jako przyszedł tam jeden mały chłopczyk. Nagle słyszę, jak jakiś mały chłopczyk przyszedł do mnie. A mówi, wyście ujo kazateł. I mówi, brat jest, wy jesteście bratem pastorem? A mówi, ano. Ja mówię, tak. A mówi, przyszedł sam za wam. Ja mówię, przyszedłem do was. A tak są wyszedł spod auta. A więc wyszedłem tam spod samochodu, byłem cały od smaru. Umywał sam się. Umyłem ręce. Oblekł sam się. Ubrałem się. Posadził sam go. Kazałem mu usiąść w moim domu, tam w fotelu. A mówię, powiedz, dlaczego si przyszedł. I mówię, powiedz, dlaczego przyszedłeś. A mówię, ujo, ja mam straszne, wielkie strachy. On mówi, wujku, bardzo się boję. Nie mogę spokojnie spawać. Ja nie mogę zasypiać spokojnie. Boję się wszystkiego. Boję się wszystkiego. A kto si mi powiedział? I ktoś powiedział do mnie, że mam przyjść za wami. Że mam przyjść do was. A że sa pójdziecie za mnie modlić. I że będziecie się modlić za mną. A że będzie wszystko w porządku. I że wszystko będzie w porządku. A ja byłem tak udziwiony. Ja byłem taki zdziwiony. Nigdy som tego chłopczyka nie widział. Nigdy nie widziałem tego chłopczyka. Nie wiedziałem, gdzie się tam wziął. Nie wiedziałem, skąd on się tam wziął. Tak się z nim rozprawiam. A więc rozmawiam z nim. A naraz Duch Święty mi dała zjawienie. Nagle Duch Święty daje mi objawienie. Dlaczego si się dziwam na horror? Dlaczego patrzyłeś na horrory? Oglądałeś horror? A on taki wystraszony. On tak zaczął się bać. Że odkąd ja to wiem? Skąd ja to wiem? Mówi, ujko, ja są wcale na takie słabe horory. O, mój wujek, ja tylko tak trochę na takie słabe te horory patrzyłem. Jako Dracula. Jak ten Dracula. A tomu podobne. I inne, podobne. Mówię, staci to na ja to. Ja mówię, wystarczy, żeby... Aby twoja dusza była tymto otrawem. Żeby twoja dusza była zainfikowana tym. Ty si Pana Jezusa zasmucił. Ty zasmuciłeś Pana Jezusa. Że si to, tieto rzeczy sadziwał. Że patrz, oglądałeś te rzeczy. A ja ci mówię. I mówię ci. Diabol si robi narok na twoją. Szatan robi sobie prawo na twoją duszę. A ja się pytam. I pytam cię. Czy lutujesz swoje grzechy? Czy żałujesz swoich grzechów? A ten chłopczyk zaczął płakać. Ten chłopczyk zaczął płakać. A mówi, ano, mówi, lutuję. Tak, ja żałuję. Lutuję, że są swoje oczy dał. Żałuję, że swoje oczy poświęciłem temu złemu. Ale aj inne, mnohe inne. Ale i inne, wiele innych rzeczy złych tak robiłem. Ten chłopczyk wyznawał i ten chłopczyk wyznawał tam swoje grzechy. Przyprowadziłem go do Pana Jezusa. Przyjął Pana Jezusa Chrystusa. Przyjął Pana Jezusa Chrystusa. Mnie Pana Jezusa są mu zwestował swobodę. I w imieniu Pana Jezusa ogłaszałem mu wolność. Przykazał są Satanowi. Przykazałem Szatanowi. A duchu strachu. I duchowi strachu. Aby go opuścił. Żeby opuścił go. A chłopiec przeżył oswobodzenie. I chłopczyk przeżył uwolnienie. Jego twarz zmienił. Jego twarz zmieniła się. Zaczął się uśmiechać. Zaczął się uśmiechać. A był szczęśliwy. I był szczęśliwy. Był wszczepiony do Pana Jezusa. Został wszczepiony Pana Jezusa Chrystusa. A potem odszedł. Potem on odszedł. Po niejakim czasie. Za jakiś czas. I szedł sam na jedno miejsce w mieście. Poszedłem do pewnego miejsca w mieście. Widziałem chłopców grać w futbol. Zobaczyłem, jak chłopcy grają piłkę. Przez celu tu ulicę. Przez całą ulicę wykorzystali ją jako wojsko. I jak przechodziłem tamten. Naraz jeden chłopczyk chwycił. Tu loptu. Nagle jeden chłopak chwycił tę piłkę. Postawił się do pozoru. I tak stoi na baczność. A czekał, kim przejdzie. I czeka, dopóki ja nie przejdę. A jak są przeszedł? I jak ja przyszedłem? Wiecie, ja są był zaujaty swoimi myślami. Wiecie, myślałem nad czymś innym. Ale są si przyjmął, że ale ten chłopczyk tak pozoruje. Zauważyłem, co ten chłopak tak na baczność stoi tak tam. I tak obróciłem się. A on ešte stále stál. On ciągle ešte stojí. Slzy v očiach. Łzy v očach. A hovorí mu. I mówię do niego. To si ty, čo si bol u mňa. To ty byłeś u mnie? A on hovorí áno. On mówi tak, to ja. Vujko, odtedy už nemám strach. Vujku, odtedy nie muszę się bać. Wiem, że są Pánov Ježiš. Wiem, że należę do Pana Jezusa. Aleluja. Wiecie, diabol nám ponúka všeličo. Viete, šatan oferuje nám cokoľvek. Ponúka našim očiam. Oferuje našim očom. Ponúka našim ušiam. Oferuje našim ušom. Ponúka všelijaké sexuálne žiadosti. Oferuje všelkie požądliwości sexuálne. A človek, keď sa tomu vydá. A človek, kedy podda się temu. Potom viaže. Potom o šatan zviązuje. A robí si nárok na človeka. Robí sobie prawo do človeka. A viaže ho. I zviązuje go. Wiesz, ako możesz być oslobodzony od szatana? Czy wiesz, w jaki sposób możesz doznać uwolnienia od mocy szatana? Ty potrzebujesz wyznać grzech. Musisz wyznać ten grzech. Grzech musisz nazwać swoim imieniem. Grzech musisz nazwać swoim imieniem. A ty nie nazwiesz grzech swoim imieniem. Nie nazwiesz grzech grzechem, tak nie przeżyjesz oslobodzenia. To nie przeżyjesz uwolnienia. A muszę wam powiedzieć. I muszę powiedzieć wam, przychodzi doba, że przychodzi czas. Kiedy diabol przychodzi z jednym wielkim kłamstwem. Szatan przychodzi z jedną wielkim kłamstwem. Czemu będą chcieć uwierzyć aj wierzący ludzie? I wierzący ludzie będą zdolni uwierzyć w to. Dają nowe imię grzechu. Dają nowe imię staremu grzechowi. Powiedzą, to nie jest grzech. Powiedzą, to nie jest grzech, ale to jest niemoc. Ale to jest choroba. Albo orientacja. Albo inna orientacja. Ale grzech jest grzech. Ale grzech ciągle jest grzechem. Musimy wiedzieć. Musimy wiedzieć. Co mówi Boże słowo? Co mówi słowo Boże? Że słowo Boże jest prawda. Że słowo Boże jest prawdą. Niebesia a ziemia Niebo pominą. I ziemia przeminą. Ale moje słowa, ale słowa moje mówi Jezus Chrystus. Nigdy nie przeminą. Kiedy Pan Jezus Chrystus mówi o grzechu. Kiedy Pan Jezus Chrystus mówi na temat grzechu? Tak to jest grzech. To chodzi o grzech. To nie jest inna orientacja. To nie jest inna orientacja. To nie jest niemoc. A nie chodzi o chorobę. Grzech jest grzech. Grzech zostaje grzechem. Są niektórzy ludzie. Są niektórzy ludzie, którzy kiedy poczują słowo grzech, którzy kiedy słyszą słowo grzech, spuścia klapki, to takie, nie wiem, pochylą głowę, tak to przetłumaczyć. A już nie poczuwa. I już dalej nie słyszą. A wspominam jako ewangelista Moody. I pamiętam ewangelista Moody, jak kiedy zaczął mówić o grzechu, kiedy on zaczął mówić na temat grzechu, tak jego posłuchacze też tak spuścili, to jego słuchacze też tak zamknęli się w sobie. Użył taki to przykład i użył takiego przykładu. A mówił, że mówi, był jeden nocny strażnik, że był jeden strażnik w nocy. A w tym czasie, kiedy Moody kazawał, i w tym czasie, kiedy on Moody zwiastował, ci strażnicy chodzili z takimi halapartami. Ci strażnicy chodzili z takimi kija, halaparta. A naraz na to strażnika zautoczył pies. Nagle pies zaatakował tego strażnika. A ten strażnik chytił, a już by go ten pies ugryzł. I ten strażnik już by pies go ugryzł, zapichol do tego psa. Po prostu zabił tego psa. A gazda sa veľmi hneval na tohoto strážnika. I ten właściciel bardzo był zły na tego strażnika. A on mówi, prečo ste mi zabil psa? Dlaczego zabiłeś mi psa? Nie mohol si z opačným koncom? Czy nie mógłbyś, nie mogłeś z odwrotnym końcem tylko popchać go? A strażnik hovoril. Strażnik mówi, keby bol ten pes opačným koncom. Gdyby ten pies inną stroną atakował mnie, tak, a ja by som ho ja też innym końcem zaatakowałbym go. Ale on się na mnie został. Ale on z zębami z przodu szedł na mnie. A ja som musiał ostro. Ja też musiałem ostro do niego. No tak to jest riekom. Tak ma się z grzechem. Riek idzie z tymi ostrymi zębami. Idzie z tymi ostrymi zębami na nas. Aby do nas zagryzł. Żeby ugryzł nas. Aby sa zagryzł do twojej duszy. Żeby ugryzł twoją duszę. Aby sa zagryzł do twojego ciała. Żeby ugryzł twoje ciało. Przez drogi. Przez narkotyki. Przez jakieś inne automaty. Przez inne automaty. A tak dalej. I tak dalej. A potem cię nie chce puścić. A potem on nie chce wypuścić ciebie. A ty musisz zautoczyć ostro. Ty musisz zaatakować ostro. Ty nie możesz z nim jedna. Nie możesz pertraktować. Ty musisz skończyć z grzechem. Musisz skończyć z grzechem. A to nie zajtra. I to nie jutro. Dnes. Dzisiaj. Dnes, kiedy ste poczuli dzisiaj, kiedy słyszycie jego głos. Nie zatwardzajcie swojego serca. Ale skończycie z grzechem. Ale przestań z grzechem i zadecyduj. Komu chcete slúžiť? Komu chceš slúžiť? Jozua hovorí. Jozue mluví. Vyberte si, komu chcete. Vybežte, komu chcete slúžiť. Ale ja a ale môj dom. Ja i môj dom. My budeme slúžiť Hospodinu. Slúžiť budeme Pánu. Musíš rozhodnúť. Musíme zdecidovanie. Rozhodnúť. Musíš nechceš. Zdecidovať, že nechceš grzechu. Potrebuješ sa očistiť. Musíš očišťať sebe. Ale viete, čím väčšie sú tie výhonky. Ale viete, im väčšie sú tie pendy. Tie jalové výhonky, tie zbytočné. Tie dziké pendy. Tým ťažšie sa odlamujú. Tým trudnej one odlamujú sa. Na jar. Na wiosnę. Keď začne raz burina v záhrade. Kedy začína jom ruť chvasty v ogrode. Viete, ešte len malá tá burinka. Te chvasty sú ešte bardzo malé. To rýchlo by ste pobehali to szybko pobiegaliście po ogrodzie. A máte za hodinku, za dve. I za godzinę, dwie już. Zahradku okopa. Ogród jest oczyszczony. Ale jak niechacie tuto, tieto buriny raz. Ale jeżeli pozostawicie te chwasty ruść. A te buriny pustia silne korenie. I te chwasty zakorzenią się głęboko. Tak każdy, każda ta burinka to każdy ten chwast sprawi wam trud. A ja ci musim powiedzieć. I muszę ci powiedzieć. Že ty potrebuješ očistenie každý deň. Že potrebuješ očistenia každého dňa. Ty potrebuješ prísť pred Pána. Musíš prísť pred Pána. Za svojím srdcem. Svojím srdcem. S pohnutkami svojho srdca. S postavou svojho srdca. Potrebuješ vyznať Pánu. Musíš vyznať Pánu. Nie vtedy, keď už je to taká burina. Nie vtedy, keď už taký ten chvast je. Že ukazujú, no pozri ten veriaci. Že patrzą. Akú má burinu. Že pokazujú, no patrz ten veriaci, jaký ten chvast tam má. To je už neskoro. To už je za późno. Viete, ja som riešil raz takto moju situáciu. Viete, pevného času tak rozwiązywałem tę sytuację. Mal som veľa práce, staval som dom. Miałem wiele pracy, wtedy budowałem dom. A nemal som čas na záhradu. I na záhradu. Nie miałem čas troszczyć o ogród. Áno. A burina prerastla to, čo som tam nasadil. I chvasty przerosły to, co ja tam zasadziłem. Ja som sa za to veľmi hambil. Bardzo wstydziłem się za to. A chcel som, aby ľudia nevideli, že ja mám burinu. Chcem, żeby ľudia nezauważili, že mám te chvasty v ogrodzie. Zobral kosu. Vziąłem kosę. Skosil som záhradu. I skosiłem ogród. Lenže Pán Boh dáva aj na dobrých, aj na zlých dážď. Pán Boh daje na dobrých i na zlých dážď. A teraz namiesto tej jednej bílky. A teraz zamiast tej jednej roślinky. 5 bílok. 5 wyrasta do góry. Takú hustú som mal záhradu. Taká gęsta, taký gęsty ogród. Takú silnú úrodu buriny som mal. Taký urodzaj chvastu miałem. A viete, keď som sa chcel zbaviť tej buriny. A kedy chciałem pozbyť się tych chvastów. Musel som si kľaknúť na to kolana. To musiałem ukląknąć na kolana. A tak som trhal každý koren. Otriazal som dole tú zem. Tak rwałem každý korzeń. Potrząsałem tą ziemią. Twardo som musel pracować. Twardo musiałem pracować. Aby som sa už toho mocného korenia. Żebym pozbawił się tego korzenia. Tej bury. Tego chwastu. Tak jest to z każdym człowiekiem. Tak jest z każdym człowiekiem. Kiedy niechasz zapadnąć nad swoim gniewem słońce. Kiedy zostawisz, żeby słońce zapadło nad twoim Boże gniewem. Boże słowo mówi. Boże słowo mówi. Niech słońce nie zapada. Niech słońce nie zachodzi. Nad twoim gniewem. Nad twoim gniewem. A jak to jest to możliwe? A jak to jest możliwe? Że już roki za gniewa. Że lata już gniewasz się. Na swojego bliźniego. Na swojego bliźniego. Słońce nie mało zapadło. Słońce nie powinno zajść. A ty już nie masz siły z tym nieco robić. Ty już nie masz potem siły coś z tym zrobić. Ty widzisz, że już ten zły wstęg. Widzisz, że te złe relacje. Między ciebą a twoim ojcem. Tobą i twoim tatą. Już prerastły twoje możliwości. Już przerastają twoje możliwości. Nie masz siły z tym pochnąć. Nie masz siły, żeby poruszyć coś z tym zrobić. Musisz zrobić tak, jak to są urobione. Musisz zrobić to, co zrobiłem ja. Idź na kolana. A musisz sa pozapasić. I musisz walczyć o to. Powiedzieć, ano, ja i powiedzieć, tak ja chcę. Być swobodny. Być wolny od tego. Od tego grzechu od tego grzechu niewybaczenia. A choć jako námahą. I ile trudu bym wyłożył. Choć jako ciężko ci to będzie. Jak bardzo wielki trud by ci to sprawiło. Zbaw się tego. Pozbaw się tego. Odpuść. Bracia i siostry, ja som kazateľ. Bracia i siostry, jestem kaznodzieją. A musím vám povedať na moje vlastné zahambenie. Muszę vám povedieť dla mojego wstydu, že v mojom živote, že v mojom życiu bolo mnoho takýchto, takéhoto neodpustenia. Bolo veľa takých nevybačených rzeczy. A Pán Ježiš hovorí, Pán Ježiš mluví, že keď neodpustíte vy vašim vinníkom, vy neodpustíte vašim vinovajcom, ani vám neodpustí, i vám neodpustí váš nebeský váš otec. Ojciec nebeský. Sú niektorí kresťania, ktorí hovoria, sú niektorí chrześcijanie, ktorí mówią, Pán Ježiš všetko odpustí. Pán Ježiš všetko vybáča. Áno, všetko odpustí. Tak všetko vybáči. Čo je v jeho kompetencii. Co je znajduje się w jego kompetencji. Ale musím vám jednu Ale muszę vám povedieť jedną rzecz. Že ak ty neodpustíš. Jeżeli ty nie wybaczysz, obchádza to jeho kompetencie. To jest to poza jego kompetencją. Lebo ho, on hovorí. Ponieważ on mówi. To nie ja hovorím. To nie ja sám mówię. On hovorí. On mówi. Ak jeżeli nie odpuścisz swoim nieprzyjacielom. Ani wam nie odpuści. I wam nie odpuści. Masz niebieski. Ojciec niebieski. Teda falošne sa neprikrývajme. A więc nie przykrywajmy się. A nie nechávajme zapadnúť slnko nad svojim. Nie zostawmy by słońce zaszło nad naszym gniewem. Riešime veci. Každý deň. Každego dňa rozwiązujmy tę sytuację. Každé ráno prichádzaj pred svojho pána. Každé ráno přijď před svého pána. A keď vidíš jalový víno. A kiedy widzisz ten pędzik. A cítiš netrpezlivosť voči svojej žene. Čuješ, že jesteś niecierpliwy względem svojej žony. Netrpezlivosť voči svojim deťom. Niecierpliwy względem svojich dzieci. Netrpezlivosť voči svojmu pracovisku. Niecierpliwy względem svojego miejsca pracy. Hneď ráno. Zaraz ráno. Na kolanách. Odlom tento výhon. Zlám ten pęd. Prvnež tak zmocnie. Zanim on tak spotężnieje. Že nie budeš vládať s ním pohyb. Že nie będziesz potrafił poruszyć z nim. Hovorí ten, kto ostáva na mne, hovorí Pán Ježiš. Mluví ten, kto trvá ve mne, mluví Pán Jezus. Ten sa očisťuje. Ten očišťa sa. Zjavení Jánovom. Objavenie Jána mluví. Poslednej kapitole. Ostatní rozdiel. Kto činí hriech. Ktorý ten, kto grzeszy. Nech hreší ešte. Nech nadal grzeszy. Kto špiní. Kto brúdi. Tak povedieť doslovene. Kto brúdi. Nech brudí ešte. Niech jeszcze bardziej brudzi. Ale święty, ale ten święty, niech sa poswieci. Niech jeszcze więcej uświęca się. Czysty i czysty, niech sa oczyści. Niech jeszcze bardziej oczyszcza się. A to jest nasze posłanie. I to jest nasze posłannictwo. Kiedy na Chrystowi si, kiedy jesteś w Chrystusie, kiedy wszczepiony do Jezusa, kiedy zostałeś wszczepiony w Jezusa Chrystusa, a w brudzi w ciebie Chrystus żywot. I życie Chrystusa przepływa przez ciebie. To znaczy na ten Chrystus charakter. To znaczy ten charakter Chrystusa. Ten objawia się w tym owocu. Ty potrzebujesz się oczyścić. Ty musisz oczyszczać siebie. Lebo nie dozrie twoje owoce. Ponieważ owoc nie dożyje. A potrzebujesz być w zagrodzie Pana Jezusa. I musisz znajdować się w ogrodzie Pana Jezusa. Ty potrzebujesz być między jego ludem. Musisz być między jego ludem. Nie możesz być solo chrześcijan. Nie możesz solo chrześcijanin występować. Nie możesz się powiedzieć, ja są winić, ja są tam między stromami lesa. Nie możesz powiedzieć do siebie, no ja jestem drzewem i ja tam znajduję się między drzewami w lesie. Proste tam są między świeckimi ludźmi. Tam jestem w tym świecie między ludźmi. I tam jestem swoim panem. Ja wam przeczytam jedno słowo. Przeczytam wam jedno słowo. Izajasz. Nie. Prorok Ezechiel. Prorok Ezechiel. 15. kapitola. 15. rozdział. A tam je napísané. I tam jest napisane. W drugim wersie. Drugi werset. Czytaj. Synu człowieczy, czym góruje drzewo winogradu nad wielkim drzewem, które jest wśród drzew leśnych? Dalej. A szósty wers. Czy bierze się z niego drewno? Tak to szósty. A szósty. Dlatego tak mówi wszechmocny Pan, szósty werset. Jak wśród drzew leśnych drzewo winogradu wydałem na pastwę ognia, tak też wydałem mieszkańców Jeruzalemu. Winić patrzy do zagrody. Winorość należy do ogrodu. To znamy na. To znaczy? Ty potrzebujesz być Cirkwi Pana. Ty musisz być w kościele Pana Jezusa Chrystusa. Ty potrzebujesz być w jego zagrodzie. Ty musisz być w jego ogrodzie. Potrzebujesz światło. Ty potrzebujesz światła. Wiesz, aj teraz kiedy si tu? Wiesz, teraz też kiedy tutaj jesteś? Przychodzi światło do twojego życia. Przychodzi światło do twojego życia. Možno, že si ešte nikdy takto kázať nepočul. Možno ešte nikdy nie slyšałeś takie usługi. Nigdy si nigdy takto svetlo sa nedotýkalo. Nigdy światło w ten sposób nie dotykało twojego serca. A ty potrzebujesz svetlo. A ty potrzebujesz tego światła. Ale medzi stromami lesa? Ale między drzewami w lesie? Medzi twoimi kolegami? Między twoimi przyjaciółmi? Jednoducho toto svetlo sa ti nedostáva. Po prostu tego światła nie ma. Ty możesz wypinać swoje wysoko swoje konary, jako winić. Ty podnosić wysoko swoje gałęzie, ale co ma wspólne winić z drzewami lesa? Ale co wspólnego ma winorość z drzewami rosnącymi w lesie? To mówi słowo Boże. Drzewo tohoto lesa je drzewo w tym lesie jest przygotowane do ognia. A co si myślisz? A co ty myślisz? A ty nie będziesz w zahradzie że Pana Jezusa? Ty nie będziesz w ogrodzie Pana Jezusa? Że ty unikniesz ogniu? Że ty obejdziesz ten ogień? Ty potrzebujesz być między Bożym ludem. Ty musisz być między Bożym ludem. Aby si miał tu Bożą ochronę. Żebyś mógł miał tę Bożą ochronę. Aby to Boże światło przenikało żeby do twojego to Boże życia. Światło przenikało w twoje życie. Aby to Słowo Boże. Żeby to Słowo Boże. Które sa dotyka serc które twoich dotyka sestier, serc twoich braci i sióstr. Gdzie ten Chrystus charakter. Gdzie charakter Chrystusa. Sa wyobrazuje w tych ludziach. Jest widoczny w tych ludziach. Aby aj w twoim życiu. Żeby i w twoim życiu. Lebo choci aké by bolo mocné to tvoje drevo. Ponieważ chociażby jak bardzo było mocne twoje drewno. Choci ako by si zelenal. Jak bardzo byłbyś zielony. Twoje owoce nie może dozrzeć w lesie. Twój owoc nie może dojrzeć w lesie. Lebo te stromy lesa to ponieważ mówią. Drzewa w lesie zabraniają. Lebo twój kolega powie, ale twój prosim. Twój kolega ja. Powie, a proszę ciebie. Ty nie rób si z toho nic. Nic sobie nie rób. A ostatni inni kradną. Reszta też kradzie. Ty si len jedną ceruzku zobrał. Ty tylko jeden ołówek ukradłeś. A wiesz co my poberemy od auto? A wiesz co my wszystko ukradniemy stąd? Nic si z toho nie rób. Nie rób sobie. A kiedy przyjdziesz między Boży ludzi? A kiedy przyjdziesz między Boży lud? Tam przychodzi światło. Tam przychodzi światło. A tam ci jest powiedziane. I tam powiedziane jest do ciebie. Że kiedy jedną ceruzkę zbierasz. Że nawet jeżeli jeden ołówek ukradniesz. To nazywa się kradzież. Ale drzewo w lesie mówi. O, gdzieże. O, co tam. Z tym się nie trzeba robić. Nie trzeba sobie zawracać głowy. Wspominam, jako som ja prinášal späť do firmy veci, čo som pokradł. Pamiętam na czas, kiedy przynosiłem z powrotem do firmy rzeczy, które ja ukradłem stamtąd. Duch Święty ma obwinił. Duch Święty obwinił mnie. Wiecie, przyniosłem som si kombinačky, domu, doma som nemal. Przyniosłem kleszcze do domu, w domu nie miałem kleszczy. A doma som potreboval kleszcze. A potrzebowałem kleszczy w domu. A, wiecie, mrtwi nie chodzą już z cintorina späť. I wiecie, martwi nie chodzą już z cmentarza z powrotem. Tak ani kombinačky sa nevrátili späť. Tak samo kleszcze już nie powróciły z powrotem do firmy. A potem som si pilku na železo. A potem piłę do metalu przyniosłem ze sobą. A potem sobie przyniosłem kładziwo. A potem jeszcze kładziwo. A furt niečo w domu chyba. Ciągle coś brakowało w domu. Poczuwał som Božie slovo. Słuchałem słowa Bożego. Prichádzalo svetlo. Przychodziło światło. Prišlo svedectvo. Prišlo świadectwo. Jeden brat wyznawał. Ako prežil očistenie. Jak on przeżył oczyszczenie. I nagle Duch Święty pokazał mi. Aleksandrze, ty też dosyć masz tego w domu. Potrebowałbyś ja ty urobić porządek. I ty też należało, żebyś zrobił porządek z tym. A tak som sa rozhodol. A tak zdecydowałem, że to wszystko zoberę. Wszystko to wezmę. A modlił som sa za to. I modliłem się za to. Aby som sa nikim nie stretol. Żebym nie spotkałem się z nikim w firmie. Na bramie. Tam przy wejściu. Aby tak tajnie, jako som si to odwiedzał. Żeby tak, jak ja powynosiłem to. Aby som tak tajnie to żeby tak samo w ukryciu wniosłem to z powrotem. Pan Bóg to inaczej. Ale Pan Bóg inaczej wykombinował. Mój najprotivniejszy kolega. Mój najbardziej przeciwny przyjaciel, czy kolega. Stał w bramie. Stał tam w bramie, w firmie. Mówi, Aleksandr, czym to niesiesz? Aleksandrze, pokaż, co ty niesiesz? A mówi, niesiem niečo naspäť do firmy. Ja mówię, coś zanoszę z powrotem do firmy. A mówi, ludzie, a ten to sa zblázni. Ludzie, ten ogłupiał. Wszyscy od ciebie odnaczają. Wszyscy wynoszą stąd. A on to nam. A on przynosi. Bier si to domov. Bierz, zmykaj syn do domu. Mówi, no ludzie, počúvajte. Wy ludzie, słuchajcie. A komu to jeszcze mam powiedzieć? Jeszcze komu jeszcze mogę o tym powiedzieć? A tam był jeden dalszy człowiek. I tam był jeszcze kolejny człowiek. Mówi, Jano, pojď sem, pojď. I mówi, Jano, przyjdź tutaj, szybko. Predstav si, że ten to niesie do firmy. Wyobraź sobie, ten przynosi do firmy z powrotem. A tento človek bol člen apoštolskej cirkvi. I ten človek bol członkiem kościoła, jak to powiedzieć, apostolskiego, czyli z kościoła zielonoświątkowego. Ja. A keď videl, že čo ja robím? A kedy videl, čo ja robím? Slzy vošli do jeho očí. Úzy stanovili v jeho očach. A hovorí, a ja som to pred dvomi týždňami urobil. Ja pred dvoma týždňami tak samo to zrobiłem. A tento môj kolega? Môj kolega mówi. Tak, ty to sa zbláznili, to... alebo som sa ja zbláznil. Oni zgupieli, či ja zgupia. Vidíte stromy lesa? Vidíte dřeva v lese? Oni zasłaniają. One zasłaniają. Oni ti povedia, to je dobré. Pojdu do tebe, a to je dobré. Už máš doma, tak to už... To, co už máš v domu, to je na dobrém miejscu. Dokonca vymyslia takú teóriu. Takú teóriu vymyslia. Že kto nekradne... Ten, kto nekradne... Ukráda svoju rodinu. Ukráda svoju rodinu. A u nás v socializme... I u nás v socializme... Teda v čase socializmu... V čase, kedy byl socializm u nás... Tvrdili... To oni také hasla vystaviali. Že socialistické zriadenie je najbohatšie zriadenie. Že ten systém socialistyczny jest najbogatszym systemem. Lebo sa stále kradlo. Ponieważ ciągle ktoś kradł. A stále bolo z čoho. I ciągle było gdzie kraść. Teda vymysleli si tie stromy lesa. Te drzewa w lesie wymyślały. Najrôznejšie teórie. Przeróżne teórie. Aby sa k tebe nie dostało. Żeby do ciebie nie dotarło słonko. Kiedy to, gdyby to było trzeba, aby si mal obecenstwo. Żebyś miał społeczność, aby Duch Święty pôsobił, żeby Duch Święty działał, aby przemawiał do twojego serca, żeby przemawiał do twojego serca, aby kiedy Duch Święty nikogo obwini, żeby kiedy Duch Święty obwini kogoś, a dostanie za to światło k tebie, i to światło dotrze do ciebie, aby si aj ty mógł czynić pokutę, żebyś i ty mógł pokutować. Ten, kto Pana Jezusa miluje. Ten, kto miłuje Pana Jezusa. Ten, kto został wszczepiony w Jezusa Chrystusa. On musi zostać oczyszczany. Nie trzeba czekać i na drugi dzień. Powiedzieliśmy o tym, że nie musimy czekać następnego dnia. Ale niech słońce nie zapada. Ale niech słońce nie zachodzi nad twoim grzechem. Rzeź swój grzech każdy dzień. Rozwiązuj swój grzech każdego dnia. Zagradu swojego serca. Ogród swojego serca. Oczyściuj. Oczyszczaj. Poswęcuj. Uświęcaj. Ten, kto ma nadzieję na niego. Ten, kto składa nadzieję w nim. Ten sam oczyściuje. Ten oczyszcza ten się. Ten sam poswęcuje. Ten uświęca się. A potem? Z tym to jest spojone zaslubienie. Z tym jest połączona obietnica. A ty nie widzisz, że Pan Bóg wysłucha twoje modlitwy. Jeżeli nie widzisz, że Pan Bóg słyszy twoje modlitwy, to ma jedną przyczynę. To z jednego powodu tak się dzieje. Nie ustał się w Chrystu. Nie zostałeś w Chrystusie. Lebo Pan Jezus powiedział. Ponieważ Pan Jezus powiedział. Kto ostanie we mnie? Kto zostanie, kto trwa we mnie? A moje słowa zostaną. I moje słowa w nim trwać będą. Tak si może prosić cokolwiek. To może prosić o cokolwiek. Stanie samo. To otrzyma. Ojciec niebieski mu to da? Ojciec niebieski da mu to. Lebo tym jest osławiony. Ponieważ ojciec. Tym jest uwielbiony ojciec mój. Abyście przyniesli. Żebyście wiele owoców przynosili. Ale przy to nie przyniesiemy. Ale owoce. Dlatego nie przynosicie owoców. Lebo są te jałowe wigonki. Ponieważ są te dzikie pędy. Lebo to nie oczyszczujemy. Nie oczyszczamy siebie. To owoc nie jest zrele. Ten owoc nie jest dojrzały. Świadectwa nie są zupełne. To są nawet tak ciastoczne. Są tylko takie częściowe świadectwa. Ale to owoc je. Ale ten owoc to przynosi pełne uzdrowienie. Przynosi pełne uzdrowienie. Uzdrowienie ducha. Uzdrowienie ducha, duszy, a potem i ciała. A potem i ciała. Mnohí ľudia chcą być cielesnie uzdrowieni. Wielu ludzi chce być zdrowych fizycznie. Mnoho ludzi przychodzi za mną. Wielu ludzi przychodzi do mnie, aby som im służył, żebym ja usługiwał im cielesnemu uzdrowieniu. W celu uzdrowienia fizycznego. A ja zaczynam się zaoberać ich duszą. A ja zaczynam troszczyć się o ich duszę. A zaczynam im ukazywać na to. I zaczynam im wskazywać na to. Że ty potrzebujesz. Że ty potrzebujesz. Wzťah z Panem Jezusem. Mieć relację z Panem Jezusem. Potrzebujesz być oczyszczony. Musisz być oczyszczony. Potrzebujesz być szczepiony w Jezusa. Musisz być szczepiony w Jezusa. Potrzebujesz być przyjęty w Jezusie. Zostać przyjęty przez Jezusa. A wtedy, kiedy to masz, a wtedy, kiedy ty to posiadasz, możemy prosić cokolwiek. Możemy prosić o cokolwiek. A Ojciec Niebieski nam to da. I Ojciec Niebieski da nam to. Aleluja. Teraz niedawno sa to tam stalo u nas, teraz, asi przed miesiącem. Miesiąc też miał miejsce takie zdarzenie u nas. Jeden z naszych bratów z naszego zgromadzenia. Jeden z naszych braci z naszego zgromadzenia. Poczuł o rodzinie, która była... ktorá je v susednej dedine. Slyšal o rodine, ktorá mieška v sousednej vesce. A oni, tí rodičia, začali navštevovať. I či rodičia začali odviezať také domové náboženstvo. A hľadali pomoc. Šukali pomoci. Pol roka bol ich syn v kóme. Už pół roku ich syn ležal nieprzytomny. Narazil autom niekde. Miał wypadek samochodowy. A hlavou narazil do ostrého predmetu. I głową uderzył w jakiś ostry przedmiot. Pół roka był w kolme. Pół roku był w śpiączce. Lekarze nie dawali nadziei. Lekarze nie dawali żadnej nadziei. A ty to rodzice hľadali pomoc. A ci rodzice szukali pomocy. Przyszli za tymto bratom. Przychodzą do tego brata. A tento brat im veľmi jednoducho povedal. I ten brat bardzo prosto im odpowiedział. Ja tak widzim. Tak widzę. Keď vy odovzdáte svoj život Pánu Ježišovi. Kedy vy oddáte svoje życie Pánu Ježišovi. A Kristov život bude po vás. Życie Chrystusa będzie przelewać się przez was. Váš syn sa zobudí. To váš syn obudí się. Keď mi to hovoril tento brat. Kedy mówił to do mnie ten brat. Tej som sa až zadivil tej veľkej viere. Kedy zdziwiłem się, słysząc tak wielką wiarę. Tohoto brata. Tego brata. A táto mamička, a tá mama, ktorá už pół roku čakala zobudenie svojho syna, čakala na obudzenie ze śpiączki svojego syna, ona hovorí, ja to chcem hneď. Ona mówi, chce to zaraz. A ona prijala Pána Ježiša. Prijala zaraz Pána Jezusa. Modlila sa modlitvom pokutnom s tým bratem. Vyznávala, že Pán Ježiš je jej pánom. Vyznávala, že Pán Jezus je jej pánem. Na druhý deň ráno ide pozrieť svojho syna. Kolejný deň ráno ide, aby odviedli svojho syna. A jej syn sa zobudil z kóma. A syn obudzony. Zostaňte vo mne. Trvajte ve mne. A moje slova, keď zostanú I moje slova, nech trvajú v vás. Proste si čo len chcete. I proste o cokoľvek by ste chceli. Aleluja. Boh robí zázrak. Pán Boh činí cuda. A potom som tam prišiel. A potom prišiel tam. Hovorí, bratišanko, poď. I mluví, bratišanko, přijď tež. Treba sa modliť s týmito ľuďmi. Musíme modliť sa razem s tými ľuďmi. A więc prišedlom tam. A otecko, keď videl, čo sa stalo. I ten tata, kedy videl, čo sa stalo. On hovorí, a ja chcem svoje srdce oddať. I ja tež chcem svoje srdce oddať Pánu Ježišovi. A tak sme sa modlili spolu. A modlili sme sa razem. A odovzdal aj on svoj život Pánu. I on oddal svoje życie Pánu. Ale je treba zotrvať Pánu. Ale musíme vytrvať Pánu. Pán Ježiš nám zasľubuje. Pán Ježiš obiecuje nám, že keď sme v ňom, že kedy trváme v ním, keď sa necháme očisťovať, kedy zostavíme sa očišťať, vtedy prinesieme ovocie. Vtedy my budeme prinosiť mnoho ovocie. Veľa ovocu. Ovocie vypočutých modlitev. Ovoc vyslyšaných modlitv. A tým je oslávený náš nebeský Otec. A přes to vyvyšší sa Otec nebeský. A nie sú vypočuté tvoje modlitby. Kedy tvoje modlitby nie zostanú vyslyšané. Hľadaj príčinu tam. Šukaj príčinu tam. Že buď si neostal v Pánovi. Že alebo netrvávaš v Pánu. Alebo sa nenechávaš očisťovať. Alebo nezostaviaš sebe očišťať. A potom nemáš odpoveď na svoje modlitby. A potom nemáš odpovedi na svoje modlitve. Poď k Pánu Ježišovi. Príď do Pána Jezusa. Príď ešte dnes. Príď ešte dzisiaj. Lebo toto je ten čas. Poniaž to je ten čas. Ktorý ti Pán pripravil. Ktorý Pán prigotoval ti. Aby si mohol činiť pokánie. Žebyš mohol pokutovať. Aby si mohol svoj život jemu oddať. Žebyš mohol svoje życie oddať mu. On už čaká. On už čaká. Dlhý čas čaká. Dlho čaká. A chce, aby tvoje srdce. I chce, žeby tvoje srdce. Bolo naplnené ním. Bolo vyplnené ním. A jeho charakter. Jeho charakter. Aby bol vykreslený v tvojom živote. Žeby bol vidočný v tvojom živote. Amen. Amen.